اگر کسی کی بھابھی بھائی پر جادو کروا کر اپنی طرف مائل کر لے تو اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اول تو جادو کروا دے تو یہ عام طور پر چونکہ وہ جادو کرواتی نہیں ہے، اب اتنے سارے آپ بیٹھے ہیں، آپ کسی جادوگر کو جانتے ہو تو اب خود اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ جادوگر کہاں پایا جاتا ہے، کہاں رہتا ہے. سنا ہے بنگال کا جادو مشہور ہے، تو آپ بنگال تو جانے سر جادو کروانے کے لیے. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی جادو کرتے ہوں گے، لیکن کوئی گلی گلی میں جادو نہیں ہوتا، یہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے بولتا جادو اور کالا جادو اور اس ٹائپ کے وہ عامل ہوتے ہیں پیسے کھینچنے والے، پتا نہیں وہ بھی جادو جانتے نہیں جانتے، تو یہ پیسے کھینچنے والے ہوتے ہیں. خیر کوئی جادو بھی کر دیتے ہوں گے، کروا دیتے ہوں گے، اس کا بھی انکار نہیں، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں. بھائی کو اپنی طرف سے مائل کرنے کے لیے اگر عملیات بھابھی نے کیے بھی اور وہ جادو کے عملیات نہیں تھے بلکہ پاک عملیات تھے تو یہ جائز ایسا کرنا، گناہ تو نہیں، وہ محبت اس کا حق ہے، اس کو پانے کے لیے اس نے کیا. اگر بالفرض بھائی بیمار ہو گیا تو اس پہ شبہ کرتے ہیں کہ جادو کر دیا، اب بیوی شور پہ جادو کرے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، نقصان پہنچانے کے لیے جادو نہیں کر سکتی. اب یہ کہ ہمارے اس طرح بھائی بھی بازو کا پھر بولنا شروع کر دیتے ماں بہنوں کی باتوں میں آ کر، غیبتوں پہ تل جاتے کہ یوں کر دیا اور یہ کر دیا اور ہماری بھابھی کے اس سے یہ نکلا تھا اور وہ کچھ پڑھ پڑھ کے میں نے دیکھا کہ وہ زور زور سے سانس لے کر پھونک مار رہی تھی، اور یہ سب توہمات ہوتے ہیں. اگر وہ پڑھ پڑھ کے پھونک بھی رہی تھی، ڈر کے مارے حکمت عملی سے پھونک رہی تھی زور سے سانس لے کر، تب بھی کیا ضروری ہے کہ وہ جادوئی کے منتر پڑھ رہی تھی؟ کیا یہ جادوگر نہیں ہے؟ تو یہ جادوگر نہیں، تمہارے گھر میں کتنی جادوگر نہیں ہے یہ بھی بتا دو. اب بیچاری نہیں بیاہ کر آئی وہ جادوگر نہیں بن گئی، اور جب منگنی ہوئی تھی تو اس پر سب لٹو بنے ہوئے تھے، خدمتیں ہو رہی تھی، اور بھر بھر کے آم کا موسم آتا تو آم کی پیٹیاں جا رہی ہیں، تو مٹھائی کے ڈبے جا رہے ہیں، تو اس کی باقاعدہ دعوتیں ہو رہی ہیں، اور ابھی ایک دم ان سے جادوگر نہیں بن گئی بیچاری. یہ مظلومہ جائے گا جادوگرنی، تو اس نے کوئی ضرور منتر نہیں کیا ہوگا، ضرور کوئی اورات پڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا اسم کا ورد کیا ہوگا، کسی نے بتایا ہوگا کہ اتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا فلاں صفاتی نام پڑھو اور اس کو فلاں چیز پر دم کر کے کھلا دو، یا چائے پہ دم کر دو یا چینی پہ دم کر دو. وہ غریب وہ آئیڈیا سے دم کر رہی تھی اور آپ کو شیطان نے توجہ دلا دی کہ دیکھ جادو کر رہی ہے، اور اس کی شامت آ گئی. تو چاہے پڑھ کر آپ کے سامنے آپ کے منہ پر وہ پھونکے، تب بھی اس کو جادو کہنے کے لیے دلیل چاہیے کہ جادو تو گناہ کبیرہ ہے، حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور دلیل کے بغیر ایک مومن یا مومنہ کو جادو کروانے والا کہنا یہ گناہ کبیرہ ہے. جو اپنی بھابھی کو کہتے ہیں کہ جادو کرواتی ہے، یا کسی عزیز کو کہتے ہیں جادو کرواتا ہے، یا کسی پڑوسی کو یا دکاندار کو کہتے ہیں کہ اس نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی اس کا شرعی ثبوت نہیں ہے تو یاد رکھیے یہ گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور یہ عموماً ہم میں سے ہر ایک کر رہا ہے، یہ مبالغے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تقریباً سب کر رہے ہیں. عورتیں یہ کام زیادہ کرتی ہیں، بات بات پہ بولتی ہیں جادو کروا دیے، تو یہ تہمت ہے اور تہمت کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. تہمت کی سزا ایک یہ بھی ہے کہ جو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس میں نہیں، تو اس کو اس وقت تک ردغۃ الخبال میں جہنم کے اندر رکھا جائے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو جائے. ردغۃ الخبال جہنم میں وہ جگہ ہے جہاں دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع ہوتا ہے، اور جس پر تہمت لگائی اس سے پتا چل گیا تو اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، توبہ بھی کرنی ہوگی. معافی مانگے بغیر صرف توبہ سے کام نہیں چلے، کہ جب تہمت کا پتا چلے گا اس کی دل آزاری ہوئی، دل آزاری کا ازالہ ایسی صورت میں ہوگا کہ اس کو راضی کیا جائے، معافی اچھی طرح طلب کی جائے اس سے، حتیٰ کہ وہ خوش ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد.